سورۃ ہود سورۃ یونس پسی دے ام پہ نزول کی ندری والا سورتن دا انبیاء پہ نم باندے مسمع شوی دی سورۃ یونس ہود یوسف او پہ نزول کی میوب البسی دی سنج بدی ترتیب کی دی مضامین یم یو شانتی دی ذکر جی سورت یونس کے پاخر کے رد دریوار قسم و شرک فی العبادت فی الدعا فی التصرف اشو او فی العلم مخش و ما تکون فی شان نصورت ہود کی بڈیر باس فرد شرک فی العلم باندھ گئی دیو قسم نواز ہکڑے ڈیر نور بومی اقب ذکر کئی کہ مخ کی ذکر شو فرد شرک فی العلم دب زیات واضح کئی سلور واڑ رت سورت یونس کی عمو اور سلور واڑ بپدی کی عمرائی سورت ہود کی عمرازی ذکر پسی راوڑ دو امداد چی اگے کے عقلی دلیل دیر ہو اور دیکھ نقلی دلیل دیر دی وہ واقعات دام بیا و ذکر کی دا ٹول پر توحید باندھے دلیلوں دی نقلی دام بیا ہونا ادر امداد چی آخر کی تنبیہ ورکڑی وا چت صبر کوا اللہ فیصلے راو جی دی صورت کے داغی واقعات ذکر کو دا عذابنو چکن من دا دعوت و مسئلہ دا صورت یونسو نو گور دا سے عذابن ذرا راش لکسن کی بدی قوم نو راغلی دی قوم دا نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ٹھیک نقلی دلائل زیاد کی حضرت سورت یونس پہ آخر کی در عبادت ذکر شوے ہو لا اعبدو دینے کے پاول کے ہوئے کہ اللہ تعبدو الا اللہ دی کے ناشنا مناسبت تھا وہ سورت یونس پاول کے امر کرو کہ فعبدو ذالکم اللہ ربکم فعبدو مددی سورت پاول کے ہوئی چھ اللہ تعبدو الا اللہ قابل طرف ذکر کرتا اب یا آخر سورت یونس کے نہ فکڑے ہو چھ اللہ تعبدو لا تعبدونا لا اعبد الذی داغا چاہ عبادت نکم چھتا سو عبادت کویں نہ غیدی پاول کی راوا غستو سورت ال پدی مسئلہ کے دیو بل پاک اسبان دی دامی و مناسبت اور ربتی دعوی دا سورت ہود سلور دی یو الا عبادت للہ وحدہ دا دویم آیات کے ذکر کرے چل لا تعبدو الا اللہ اور دویم انو علیم بذات الصدور انزم آیات کے چی غیب دان صرف اللہ دے دا سرون پا حال خبر صرف اللہ دے بل سوکنا او دریم تسلی دا دو لسم آیات کے چدا مسئلہ پر اینو دی گورے فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک تسلی ذکر کی فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک دو لسم آیات کے دا دریم دعوی دا سلورم دعوی راضی واللسم کے ترغیب فی التبلیغ دو لسم کی افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ گورار صدا سرشتے او تو دعوت نہ کہ چہ دعوت سمرا اسباب دی ہوتا تو موجود دی نہ مسئلہ پر نہ دی گورے اللہ تعالی رس پورا کڑی جی کا نا دا سلور دعوی دی اب صورت کے اپدی باندھے واقعات بیانی دار داوید پارا اول داوید پارا دریدی اللہ تعبدو نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام دریوانا پا اللہ تعبدو باندھے وضاحت تے اب یہ اور پسی واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام اور دلوت علیہ السلام دعا دا علیم بذات الصدور باندے وضاحت تے غیب دان صرف اللہ دے. گورا ابراہیم علیہ السلام دا ملمنو نا خبر نشو, دا ملمنو پا حال پو نشو. لوت علیہ السلام غمجن شو, ملمان میرا غلی دی آغا ملائکو دوالا پا حال باندے خبر نشو, تا دا علیم بذات الصدور سر لگی. واقعہ شعیب علیہ السلام دا ترغیب فی التبلیغ, افمن کان علی بینت, شعیب علیہ السلام بیان گورا سمرہ ڈک دے دلیلون انہ. اواخر کی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام تسلی سر لگی, فلعلت کتارکم بعض ما یوحا الیکا, وہ واقعات تھی اور جدا جدا دعو سر دی. تب صورت مطلبی سورت اول عیسدا انزیش تو آیاتن کے اودی کے اگر مقاصد چکمی پر مخ کی سورت کے ذکر کرا سلی رشت آیاتن کے یو حصدا ایک مقاصد دی زواجر دی. ابھی آپ انزشتم نہ پل اب واقعات دام بھی آؤ ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, اللہ پوئی پاسل مطلب ددی حروفوں, کتاب احکمت آیاته ثم فصلت, دا قرآن عظیم الشان کتاب دے زکا چ محکم کڑی شوی دی آیاتو نظر دی او بیا جدا جدا بیان کڑی شوی دی آیاتو نظر دی. احکمت او فصلت دا دو صفتوں نے ذکر کرو. احکمت دا مطلب دے چی دا سوک نشی من سوک کولے, ابن عباس سے دا مانا کی احکمت لم تنصح, دا نشی من سوک کے دے دی نرست بل کتاب نشتنو دا بتر قیامت پوری. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی احکمت بالعمر والنحیم, اوامر و نواہی پکر آگلی دی, دا اللہ حکم پکر آگلے چی دا کوئے دا مکوئے فدی محکم دی کنا. حضرت قتادہ و مقاتل ہوئی منعت من الباطل, دا باطل نما محفوظ دی کنا دی کی باطل نشتا دے زکوہ تا احکمت ویلش دا معنی دا دوڑیری مشہور دی. احکمت آیاته دا حکمت نا ڈکڑی شوی دی آیاتو ند دی, دا علم نا ڈکڑی شوی دی آیاتو ند دی. ہر آیات چی گوری کنا اللہ پاکی دمرا علم را بن کرے, دمرا حکمت یہ پاکی را بن کرے دے چی صحیح کی نا, یو دا مطلب دی. یا محکم دی تو دی رد سوک نشی کولے, جوابی سوک نشی کولے, مقابلے سوک نشی کولے, چاہیے تو ہے کنا بس دا چاہ مجال نہیں چی بیاتا سرا باسو کی پاگئی خبر کی دیر محکم ہے اور دیر دا حکمت خبر دی پکے. ثم فصلت اور بیا دے بل صفت گورا چی مجاہد دا مانا فصرت پخپلے تفسیر شوے دے قرآن کے, یو آیات بیو زی کی مبہمی بجبل بی بل زی کی بے تفسیر شوی دا سی کتاب دے جب اخبر تفسیر کی خواہ. دویم مانا کی ابن قتیبہ اغوی انزلت شیئن بعد شیئن, لگ لگ نازل شوی دی جدا جدا نازل شوی دی پا درشکا لکی یو زل خلقہ تورات ندی راغلی غن من حیث الغن پا جدا جدا شوی دی کنا فصلتو شیئن بعد شیئن دیتا جدائی ویلشی فصلت جدا والی وطا ویلشی. ورزمون دا ترز مناسب دا دی مطلب دارے چلی رب العزت ہوئی چی مسئلہ بیان وینو احکمت بابا کیوں وی فصلت بابا کیوں وی سنگا مسئلہ با دا توحید کوئے پا دلیلنو سر بے کوئے نو احکمت کی اشارہ شو توحید تا چی سبل سے شو رونک ہے گوارے, او فصلت کی اشارہ شو دلیلون تا چی بیان دیتا ہوئی دعوت دیتا ہوئی چی مسئلہ با مسئلہی او دلیلون او پی خام خائی دیرت کو پاغ حلق باندھے چداری پہ بیان کیا یو شے نہیں یا بل شے نہیں کہ حکمت پکی توحید بیانی بیانی خو دلیلن و سرن بیانی نسم و فصلت پکی ختم شکل نصیب آ دکھا لکھا توحید بوئی زب ہوئی توحید ربانی بیان و مذہب توحید قسم بخی شاہ ولی اللہ سے بھی لکھ لی حجت اللہ البالغ کے رکھ لی وہی با خود دلیل نے بن پیش کی وہ سارا چیز قرآن کم دلیلوں نے لکھا نا ناگا حکمت سے بہت سلت پکی نشتا سکھ بداسی چ دلیلوں نے بے زور ورکڑی داسمان نے بے خبر راغستی اور تر سجین پوری بے رسولی او مسئلہ پکی نہیں دا توحید نم با پکی نہیں دگے تو ساجت سے آخو تش پس سلت سے حکمت ہو بکی نشتا کنا خا بیان آگئی چی دوالا پکی وی دا وقت پل ذکر کی دا توحید اور پسی پا دلیل شورو کی دا طرز دا قرآن خا دا سی کتاب دے چی محکم کرشیوی دی یا تن دی پا توحید سران اور بیا جدا جدا بیان کرشیوی دی پا دلیل سران ادا مانا امام راضی کرے دا امام راضی کبیر کے اغوی مثال ور کرے دا ہار سرا ہار نیچے غار تفروتی نا اغوی دا قرآن چی دے کل عق دے کل عق دے المفصل بالدرر واللؤالیم المفصل بالدرر واللؤالیم وی دا قرآن مثال دا ہار دے ہار آگے تو زیپ زیپ کی غٹ مل غلری اور پسی نوری وڑی وڑی وی لؤالی وڑی وڑی مل غلری پکی نجو بیا پکی غٹ راشی بیا وڑی وڑی راشی دا ہار وی دا طریقہ دا ہار چی سوک جوڑی اور چلو علی وردی نبدی طریقہ جوڑی خا چی پا مزی کی وڑی وڑی مل غلری واچی اور پسی یو غٹ راشی بیا وڑی وڑی نبیا اور پسی غٹ راشی دا غٹ پکی توحید دے ادا وڑی وڑی من غلر دی دلیلو ندی کنا نوی قل عق دل مفصل بی الدرر واللو آلی تو قرآن مثال دا غی حار دی حکمت او فصلت محکم کری شوی دی حیاتو ندی او بیا بیل بیل جگری شوی دی او جدا جدا کری شوی دی دلیلو ندی من لدن حکیم خبیر دا بزک منی چی دا دا چا قرآن دی دا دا غزات قرآن دے چی حکیم دے نو احکمت او خبیر دے نو فصلت لب نشر مرتب و توی خواد دے دا غی دلیل بیان کر حکیم دا احکمت سر لگی او خبیر دا فصلت سر لگی پوچ دا دمر خواری شوی دا دا دا صد پار شوی دا وی اللہ تعبدو الا اللہ دا دی مسئلی دا پار دا خو طولر صدی تراجم دی نو خواد اللہ تعبدو الا اللہ داغی سر لگی فراوی بے اللہ تعبدو دا محکم کری شوی او جدا کری شوی پا دی دی چی بے اللہ تعبدو الا اللہ چی حلقو دا بلچہ بندگی مکوے میرے بانیو کے صرف دا اللہ عبادت کوے او زجاجوی لے اللہ تعبدو یا پا کلام رو باس یا پا کبار رو باس خواہ دا دید پارا چی دا بلچہ عبادت مکہ ہے صرف دا اللہ ہو کہنا امام راضی دیزے کہ ہوئی دا اللہ تعبدو سرکنا چوئی علماء من هذا الحرف ان لا مقصودا من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد ذا الا تعبدون چه نتیجه راوستا تدین معلومه شو چه ددی معزز کتاب نبل مقصود نشته مگر صرف دایو حرف چه لا تعبدوا الا الله لا مقصود من هذا الكتاب الشريف الا الحرف الواحد ذا حرف اللہ تعبدو الا اللہ جی دا قرآن مقصد صرف دا خبر ہو خا چی خلق و شرک مکو ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر یقیناً سسل راغل ما وہ توائے چزوستاسو دا پار دا اللہ دا طرفنا نذیر و بشیر یم یرون کیم چسوک نمانی اور خوشخبری ورکون کیم چسوک مانی اگا بشیر و نذیر سنگا وانستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ دا مطلب دے چے خلقو تاسو بخنا غواڑے د خپل ربنا انستغفروا ربکم فجب باندے اوائے چے استغفر اللہ ربی ثم توبوا الیہ او پسند کی اللہ تا رجوع کے عاجزیو کے استغفار دے جبی سر لگی مجھے بوائے چاہ استغفر اللہ ربی او پزن کی اللہ تعجزیو کچے اللہ معافی راتا ہو کے جدا جدا جدا شو استغفار دا جبی او توبہ دا زنو تاسو دا سو کہنا اللہ بسو کی یمتعکم متان حسنا الی اجل مسمم اللہ بدل دیر فیدی در کی اللہ بدل باندھ دیر نعمتنو کی یمتعکم متان حسنا فیدی بدر کی تاسو لرا فیدی ڈیر خیستان ابن عباس سے مانا کی یمتعکم بالرزق متان حسنا ڈیر خرزق بدل در کی ابن قتیبہ وی یعمرکم عمر بدل در کی جون بدل در کی ڈیر خیستا جون دو حیات طیبہ علاج مسمہ ترانے کے مقرر شی پوری کی موت تین ترمرگ پورے خوب دی جون خوشی کا نام آپ نخوغی کی خوشک نشتا کسو کوئی چی داغی خبر ہے او نکڑا وہ داغی خبر ہے یقینی دا وہ دا جون شکی دے نہ دے بد شک نو دکھو کے چرتا دا مسئلہ من لکھا اللہ بھی خوق ہے کہ ترمرگ پورے وقت تیر شی بیا تو سکایا پلا اب نفاسی مزید بیا کنا مجھے تردیری وقت تیر چی یمتعکم متان حسنا ولی آپ لسنگ مزید ویؤتی کل ذی فضل فضلا زکایا چی وربک اللہ ہر یو خاوند عملتا بدل داغی چی جنت تے اگر کی خوب شک نشتا ذی فضل ذی عمل چی عمل کردے اسے ندے ناستو اللہ بولا ورکی سو فضلہ قل جنت بولا ورکی اوزیات بولا ورکی دے دوارا درجی بیان کرے خواہ چکتو ہے چیر مون خوبا اوکو استغفار بوکو تو بابا باسو عرص بکو پچھ مون لبسی اللہ وی تعالیٰ پا دی دنیا کی خیستہ جون دی او تعالیٰ پا آخرت کی جنتی نور سغوارے وین تولو او کدی خام خائن کار کی استانا تو نذیر و بشیر لیکن دیستا خبر نہ منی فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر و توایا کہ عذاب بدر باندھ رہا شی بس خفی کرو کہ ازان سارا نخوا تاسو ددی نعمتوں معلوم کرل او کنی من نو عذاب برازی زیرے گم پتا سبان دے دا عذاب دا غروزینا کبیر کیا غروز لو یا نہ عذاب لو کبیرین خود یومین سر برابر دے دے تجرد جوار وہی کا نفا رسل کے دا کبیر کا عذاب صفت تے وہ یومین سر پگاون کے راغلے گاون خوڑے رہی کا نفا دے تجرد جوار ہوئی مرجعکم دے اللہ تستا سرات للدی بل پل بنزیں وهو على كل شيء قدير اللہ پارسبان نے قدرت والے دے نو قدیم قدرت والے چتا زان ترا جمع کی تا پیو دا او باند باسو شخا چی ال عبادت للہ وحده اللہ بندگی او کے دیر خواب دی پکی تو دنیا او اخرت او پس دے ما دا ذکر کی چی گرے اللہ عالم دے دار سن خبر دے سب دزل حال نو خبر دے دا صرف دا اللہ صفت دے خواہ چی دا ظلو پا حال پوئی گی چی دا ظلو حال دا تووئی دا یو اللہ دے مبصرین ذکر کی بازی مشرکینو وی داغی دا پیغمبر سر دا سے دشمنی وکا نا یو خو چې بیده دلری نولی د نمخ بے پټ کو ولی ویره خو کوی پی جندم نو بیا برا تا خبر کینو دغه خو بل خبر نشتا دغه چې سو کوین نو اق خبر وته کین بیا برا تا خبر کینو مخ بے پټ کو بل پل بروان شو لار بے بدل کړه او سوک داسی و چیغی ہوئی چمو خود دو خلاف جرگی و مشوری کو او دام یقین دی چی دمو پا جرگی سوک نپوئی گی چا بویلی چی نا داسی موائی خدای پی پوئی گی ناگی ہوئی چی خدای پی سنگ پوشی اذا اغلقنا ابوابنا کل چمو و ارخینا سطورنا او پردی پی زولندی کو چکم ملک یخی نپاغی کی دروازو تا پردی زولن دی اگا زولن دی کو وسنین اصدورنا اخپلی سنی زمکی تا یختی کو داسی نفکیف یعلم رب محمد نسنگ با رب دا محمد پا مونگ باندی پوشی اخر تا خدای پا حق داگی دا نظریہ وکنا اللہ رب العزت دا آیت نازل کو چی گور زمانے نشی پٹولے کتا دیر دان دا زور ورکی علا خبردار یو دو خلقو غافلو دمرا دا خدین انی خبر انہم یسنون صدورم دغا مشرکان و منافقان کل چی اگر زیخ پلی سینی دا پیغمبر نا آپلا سینی بیتے ہیں پلے گا لیستخفو منہو تدید پارا چی زان پٹ کی دا دنا چی بیا برا تا خبر کئی الا خبردار حين استغشون ثيابهم کله چې دي ځان راون غالي په خپل جامو کې ډیر ځان پټ کې يعلم ما يسرون وما يعلنون نو پويږي الله تاسو کدي په سلونو کې ساتي او کدي ښکار کوي په خلي باندې الله نه نشي پټولې ځکه انه عليم بذات الصدور اخو پاگ خبر پوئیوی چی بزرونو کی پرتیوی چاگاڑو چاہتا معلومی ندی علیمم بذات الصدور کی دی چی دیتم نی معلومی خواد انسان تم کل دا زر حال نی معلوم چی دما زر سنگ دی ہوئی ورگا چک اپ یہ کوما داکٹر لدی کنا پوئی دا زر چک اپ کوم ولی تو پزر نپوئیگی نا خستا خپل زر دے کنا نا نپوئیگی اللہ پوئیگی پاگی بانگی خواد انو علیمم بذات الصدور خدے دمر جاہل لے چیچہ تلیار کے سوک سنداسی ناستی ازان سر بستیخی کنا ازتا ہوئی چوزوانا تلتا رشا چیتا زر حال دتا ہوئی وانا تا خدیر پریشان ہے داولی ندے پی یقینو کے دے لر شکینی و سرخا اچی اغاو تسوئی ندے پی یقین کئی دا چی سورہ حج کی راغلیو کنا چی دا اغا مارغان دی چی سڑے ٹکڑی ٹکڑی کی یو دیتی یو ایمان و آخری بل دیتی بل و آخری دی چی کور ترازی نسو شے پکی نی خوا دا شیطانان دی کنا خوا گور دے دورا نکوئی گی تا چی تا دا استاز دخلیم ندی اوری دلی چین نوالی من بذات الصدور چر تا سورت ملک خو بیوی دی جمعی پشپا کنا ندا اغا ندیم ندی اوری دلی چین والی ام ذات صدور چی سوک دا توی چی دا ذل حال دا توی ام نور تا سمو آیا ہوا این والی ام ذات صدور بس کاغ بی آغا کو کو وما من دابت فی العرض گور اللہ ذکر پوئی گی پار سبان دی چی دا طول مخلوق ساتی ان دا سات لسان کار دیسا دا بتا دا ارچا دا ذل خیال ساتی اللہ دا ہر چاہ دا ذل خیال ساتھی نو ذکر ساتھی جی پوئی گی پی گانا خواہ چا دیدی میں گی پو ذل کس دی دیدی ماشی پو ذل کس دی دا ہر چاہ ذل و تمعلوم دی نو دا اغا مناسب اغلی ہر سور کئی کانا بو نشت دی یو دابا گور دا سیونی ما من دابت علی الارض دا سیونی دی ویلے پو دی ازمو کا جیسے گردی نوی علا دا دید پار را دی چی دزمکی دا پاس ای دا چی پکی دی غیبا سی چلکی بیا چخو پی دا پاس گردن طالب رزق در کی چی رو جماع تکا خود دزمکی دن خبری چی سمر مخلوق دے پگیڑا کی غیر بسوک ورکین فل ارد زکا ہوئے خا چاہ دن پکی عمراش کپ مخ دزمک دی او کپ گیڑ دزمک کی دی نشتے یو زندہ سر پزمک اللہ علی اللہ رزق وان مگر پا اللہ باندے داغی رزق و روزی دا علی اللہ معتزل بیا خوشحال شو یو گو رمون تنوائیو علی دا پارد لزوم رازی ویدا اللہ ویلی دا غنب یا تپوسو کا چیدہ دی علی سمانا دا خواب وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا رِزْقُهُمْ وَرْكِينُ بِأَرْسْتُ ذَا حَرْسَنَ خَبَر دے نیمګړی نه پری دی پویږي الله داغي پځای دو سه دو باندې چلک استکم دے اوسه کور دے کم دے دے الله ته معلوم دے کنا ارځه کې یک په بنسروټ کې دے کا زمبسته کې دے ک مستقر رہا الله خبر دے ذا حَرْسَنَ خبر دے چې دو کور کم دے کې بندہ تا نہیں معلوم خواہ ومستودعہا او پوئی گے اللہ بیا رستو دا پزید امانت باندے چیغا رستے کور بدے کمزئی کراچے کی بھئی کسر حد کی بھئی چکم پل بدے اڑی ومستودعہا دا امانت دے اللہ تا معلوم دے دا مانا وا سوک دا مستقر نمرات دنیا اخلی چدا دے دا اسے دو زیدے اسے دل لکے اسے دل چاپ کور کی اوسی نوی لکہ دس قبضہ پہ نکو میری گا ما اسے لگو رزو دو پارا پکی اوسما دیتا مستقر ہوئی ان دنیا خود لگو رزو دو پارا پدی سو قبضہ خود نکوی امستودا آخرت توی پاگی با قبضہ کہے خوا داغی نبیتا سوک نشی استلے امستودا آہا ابن کثیر دا معنی کئی مستقر رہا اسلاب الابائی چتنوی پیدان تا کم زیوی دا چا تا معلوم ہے چتنو پیدان تا کم زیو ما اس پتا نلگی نہ دا زان پتا چا تا لگی او نہ دا دی سی زنو پتا لگی دا زمون مخی تا چی پرات دی چیر دا دا دیس تیون پی قرآن یخی دے دے پا خواہ کم زیو دا خو پا خواہ ولوا چر تا پا زنگل کیو لالوا گرچ کم دے وکنا اللہ تے علم دے مونگا ہم دغا سے چرتا خاورا ہو چرتا پا زنگل کی بو چرتا پا کمر کی بو چرتا پا ناغا اللہ خبر دے چھتا آغا دے نیرا روان کو را روان کو نجی کم دے تیرا اس مونگتا سو پتا وقت ومستودا آہا اب یا زید امانتا چی رائے اس تو مزل را باندے اوکو اوکو نبیا پراتو دخپل و پلارانو اومین دو پو بدنونو کیم دا اللہ تا معلوم دا خبر دلیل ذکر آواز تا چی اللہ وی چی دا نجی گنے اس میں او پی جندے اور رزق دل در کوما ما دیر دا مخ کنا پی جند لیے نگور زمان یرا کوئے دا ما خیال ساتے ما تستاسو طول کاغذو نا معلوم دی کلن فی کتاب مبین دا طول دا اللہ پا علم کی دیخ کارا قدرت بیانی پس دا علم نخا اگورا علم تا اگورا عقل با دیو خوزی چی اللہ او اس قدرت بیانی چی قدرت یہ سمرلوے دے وہو اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اللہ آغازات تیچ پیدا کری دی اسمان نوزمکا پاندازت اشپک روزی کی وکان عرشہو علی المائیم ادی کارتا اگورا قدرت دا دے اصل کے ہاں بولی زکا ہر بندہ چکلا کور جوڑی کنا نو خلق و تومو یو پخپل ہم دا غدا کوششی چلکوی دو بو پغاڑا مجوڑا وا سن پغاڑا کور جوڑنکی سمندر پغاڑا کور جوڑنکی بولی اخو کئیلا سچلوشو نو بستلی بھئی پکتا باندے بو پغاڑا مجوڑا ہوئی اللہ ما خپل عرش دو بو دا پاسا جوڑ کرے دے اتو یاری گی یا اللہ ستا دیر لوی قدرت تیسی دو بو دا پاسا ساتلے شی مونگا خواجزان یو مونگا خپل یقین خاص کو کنا چی سمر مضبوط ازمکی او مٹ ازمکی شگا مگنی نو پاگا دے کانک دو اللہ ما کانے پو بو کے خوے وکان عرشو علی المائے اتی دو بو نا تختے یو دا دوی مدادا چارشتاو گورا چی سمر وزن یہ دے اللہ تا معلوم دے سمر وزن دے چرازم کے آسمان کرسی کی دے کرسی بھی پارش کے دن چار سمر لے دے اگ پوبو ٹین کرے دے پوبو کے خوشی ہو معمولی شگا اور دے کر اللہ بٹکاؤ کی چپتل باندھے وہ لگی پوبو سے ٹینگی گی وہ کہنا عرش ہو لما عرش پہ ٹینگ شو لو دادا اللہ قدرت تے خدی کے خلق کو اختلاف دے چار عرش مخ کے پیدا شوے دے او کنا قلم مخ کی پیدا شوی دے پدی کی جگڑا ادا ڈیرا غٹا مسئلہ دا ارے او کو مخ کی شن ہو بس علماء دی کنا خپل تحقیق کی شیخ الاسلام نے تیمیہ وی چار مخ کی پیدا شوی دے ولی زکا جی حدیث کرا غلی وچی اول ما خلق اللہ القلم اول اللہ قلم پیدا کو نو تیوی چی اکتب ما کانا و ما یکونو اولی کا چی سشیوی دی او سکی گیم یہ معلومی گی دا چی سشیوی دی نو مخ کتی نو کنا نو عرش مخ کیو کنا کتش داوی دی چی ما یکونو نو بیا بٹک دا قلم دار سا نو مخ کی پیدا شیو کنا کچی و تیوی چی اولی کا چی سشیوی دی او سبکی گی نو معلوم شو چی عرش مخ کیو دا خبر وی قوی دا نو او کاغی کی ویلی چی اول ما خلق اللہ ہو ناغ پن اس بس سر دی لکن کو توئی چلی کن کی نو کو دنیا کے اللہ قلم پیدا کرو چلی جزان وبیا پا قلم پسی کر دی اور جی قلم والا مخ کی پیدا کم ولی ذکر لوی نعمت پا دنیا کے علم دے او علم پا قلم سر حاصلی کی دا قرآن پا اول سورت کی ویلیو چی الذی علم الانسان علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ لوی نعمت پہ انسان داو کو چی دا قلم پہ ذریعے والا تعلیم ورکو دا قلم پہ ذریعے باندھ خواب اوی قلم خبروں کرو بیا قلم گفتا کہ من شاہی جہانم قلم کشرا بدولت میں رسانم قلم ویلو چی زبات شاہ مدر طولی دنیا ولی چی سوک زمان کا رکھ لی نظر بادشاہ تو رسوم دنیا بادشاہی نہیں آتی دا خو ذلت تے دا خو کہ سوک زان رسوا کول غواری دا آخرت بادشاہی آتی خواہ اگر تا دولت ویلی شدی تا دولت نشوی لی دا خو ذلت تے قلم ویلیو کنا دا یو ذریعہ دا انسان دا پارا خواہ اوارش دا اللہ پا بو باندے ہو زکا چی اسمانو ننو او زمکا نو نبس کتا او بوی او برا عرشو اسو کوئی چی بالکل لگے دلیو پی اسو کوئی چی نا بس مخامہ خونو کتا او بوی او برا عرشو علی المائے خو علی تقاضا کئی چی پروتو پی دپا سخا اس عرش دا اسمانو نو دپا سا دے اللہ عرصہ کولی شی پوچھتے کو چی زی پیدا شی چی خلق تا زیوش ازمک آسمان نو پیدا کول غواری نو عرش برک نو زیوش نو پاگی که آسمان نو ازمکی پیدا کلو اللہ وی دا طول کارو نو صد پارا کری دی لیبلوکم پتاسو باندے امتحان کم ایوکم احسن و عملا چی کمیو پتاسو کی خیستا عمل والا شو توبہ نا دور کارو نو دیل کری دی ادھا خلق وارو دی تخیال نی چو توی دا سکوا دا سکوا وہی زستان خپو اے گما ما تو یہ پلار کے گما الکو دا ٹول دنیا دا دے دا پارا پیدا کرے چتا عمل خیستا کے نو پتا باندے خپے مچی خواریو کے او بو اڑی خواری دے او بو اڑی نو تا باندے خپا کے گم کنا خوا چلی رب العزت وی ما ہر سو دے دا پارا پیدا کرو لیبلو اکم ایوکم احسن و عملا سورت ملک کی ویلیو مرگ و جن میں دیل پیدا کری دی مرگ و جن خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا ہر سال اللہ دیل پار پیدا کہب کی امیلی و تمایات کی داس اللہ پل قدرت بیان کا علم ذکر کو اس دی خبر کی چراش چ انسانان خلقوئی کچھ دی سو ہوئی ابن کثیر دی دے کہ ہوئی ولم یقل اکثر عملا دا سے انوی چی ازمیخ کم پتا سو چی کمی او دیر عمل والا شو چی کمی او دیر نفلو نوکلو دیر ذکرو نوکلل نا ولی ان المطلوب حسنو زکر چی مقصود دا اللہ حسن دے حسن دا عمل وحسنه بالاخلاص وحسنه بالاخلاص حسن دا دی پا دو خبر سر دے یو چی اخلاص بکی چی دا اللہ رضائی بکی او بل چی پا سنت باندی وی چی دا رسم و رواج پکی نی نبس دی سر عمل خیستشی نخوا چی دا اللہ رضا پکی وی اور رسم و رواجی کار پکی نی کنا اللہ گواد چدا عمل بد سم دی نور پر شانتی پڑکی گی حسن و بال اخلاص او ثواب خزیل ابن عیاض نہ تپوس چ مل عمل الحسن خیستا عمل ستوی قال الاخلص الاسوب الاخلص الاسوب وی چ اخلص یو اسوب وی ودا ہوتا من تنور گرانک من پا اخلص او پاسوب نپوئی گو وی اخلص اغی توئی چی دا اللہ رضائی پکے اسوب اغی توئی چی سنت دا رسولی پکے دا دو شرط دی پکے اندی تا عمل حسن ہوئی خوا لگ عملو کا او پا طریقہ دا سنت یہو کا نو دیر بش دیر دیات بشی خوا ولی ان قلتا او کچرے توئے دی خلقو تا انکم مبعوثونا چی تاسو ببیا جو اندی کولشیں من بعد الموت پس دا مرگنا ليقولن الذين كفروا نخام خواهي بدا كافران خلقتا إن هذا إلا سحر مبين چدا سر باطل خبری قیم دلتا معنى دار سحر مطلب باطل لازمی معنى ذکر سحر صفت سده بطلان نکل ده پخپل صفت کے مستعمل شی عرصو کوئی چدا باطل خبر مکہ و بس کے منگا دیس تولی کرو تو منگ بیا جو اندی کے ولین خرنا ولذاب الى امه معدوده اللہ بھی کم رست کو دے خلق نا عذاب تر یوم دی معلوم پورے امت تو سور مانو را دی گورا کل جماعت طویل شی کل دے پیغمبر امت طویل شی امت کل دین طویل شی دین سورۃ المؤمنون کی راضی ان ھذہ امتکم امتا واحدا دستا سو یو دین دے کنا او دل تگور پا مانا دا مدی سر را رے سو مدہ معلوما عذاب رست کو لیقولن نوائی دا مشرکان خلق ما یحبسو دا عذاب سشی نیولی لیچے نرازی پیغمبر تبی بی خواہ پی تامن تنوی لیچے عذاب براشی نوی رازی بکنا نوی دا عذاب سشی سار کلی چے نرازی علا خبردار یوم یاتی ہم پاورت چراشی عذاب لیس مصروفا عنہم بیا بنی واپس کری شوی د دینه کدی ډیری چغی وی وها قبی ما کانو بی استازیون نازل بشی پدی باندې عذاب چی دی ور پور ټوکی کین ولین ازقنا الانسان منا رحمتا دیبل بدبختی وګوره کله چې اوس کو مون دی انسان ته خپل طرف نه رحمت ارسول فراح کو خوشاله کو مال ډیری دنیا کې رزق ډیری زیونا فرا حارسا ثم نزعنا منه نبیت نواخلو امتحان دا پارا کنا لکا ولو کی لچی سی ور کی خکلے اوغا خوشا لشی ابیت نواخلو نبیا سنگا خبا شی اللہوی دغس دو دی خکلو بندیان سرکو ما ورکم ورکم ولن ثم نزعنا منه بیت نواخلو دا دو حال گورم چی دی سوی انه ليئوس كفور وګوره دنه داشي جوړ شي ما وی چې دنه بچ ته سم سړی جوړ شي کنه نو انه ليئوس كفور دنه امید شي او ناشکر شي څه مطلب بیا د خدای نه امید نه کوي چې بیا برا کی کنه سره اوس کمې نشته دي او شکر دې چې دا دوره راکړی وراله نه نه به شکر یشته انا به بیا د الله نه امید شته وليئوس نومید شي کفور او ناشکر شي دا پیدا لا یوش امتحان یو قسم خا چې ول خوشاله کو بیا خپکو او اس ول تکار دے اس ولی نزقنا و نعما بعد ذر امسته او کور کو مونږ دی بندل را خوشالي پس دا غي چې ډیر تکلیف و ترسیدلې و ډیر خوار او غریب او ناچار ډیر لوګو تند وهله دے مصیبت نو امنگا ولا نعمت ورکنا ما ہاں وہ سوئی ليقولن نخام خاوي ذهب السيئات عني او الى لنستل ختم شيخا او نستل ال بیا بنرازی کٹوے ور پس ما تکلے ذهب السيئات عني اخاره او حسکے لاڑوی ها سو مطلب ذهب السيئات عني لاڑی غسختے زمانہ زما پ تدبیر سرا دا سرا بے تدبیری داوی زما تنمنی ما تو ویڈیو تجربہ حاصل دا او یاوی زما پا شکرانو نظرانو سرا تا خو ما ډیر شکرانی کولی ابا باغان میرا لرزولیو نا سختے رانا لانی کنا تا دا مشرک انسان کار دا نسجل کی انہو لفرح فخور سم نمونے والی خیلی خوا انہو لفرح فخور دے بیا مستی کی پا خلق باندی او بل سوک بل چاہتا انسان نوی زان تا گوری فرحن مستی تاویل شی دنیا مستی او فخور پنور خلق باندی لوی کول دا تی نجور شی بیا نو اللہوی خوا دا ٹول دا سی دی کنا چاہتا سم پکشتے اللہوی اشتر پکی خوا اللہ اللذین صبرو مگر اگر کسان چپ سخت کی صبر کو چپ اللہ طرف نہ دا زمین پہ صبر دے کہ صبر نہ کو نسو چل بو کو وعمل الصالحات او عمل صالح کی پہ خوشحالے کی درے شکریہ شو کنا خا علی ایمان و نصفان ایمان جو ٹکڑی دی خا نصف صبر و نصف شکر یو ٹکڑا دا صبر دا بل شکر دا کدا دوار ازدان کی پیدا کرن بس نور دیس تاجت نشتا صبرو عامل الصالحا اولئیک لهم مغفرت و اجر کبیر ندی خلق دا پارا بخشش دے دا اللہ طرفنا و اجر دا دیر لوئے فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک دا دریم دعوة دا اے پیغمبر سخت خودی ردیاتا دا خصد خیال لے دا مسئلہ پریدی لعلہ راغلی دا اللہ پا کلام کے او دا شک دا پار را دی نو خلق وی چی دا اللہ خو شک نہیں پس خبر کی نو دا دیسا مطلب شو چی لعلک تارکم باز ما یوحائی لے کا یعنی اللہ وی چی پیغمبر زما خو پتا بان شک پیدا شو دا اللہ شک نہیں نو اس علماء تگران شو نو گورا امام رازی لعلک استفہام د پار رہوئی تو استفہام انکاری مانا سو چری بدا سے نکی گی فلعلک تارکم باز ما یوحائی لے کا اے پیغمبر اولی تو پری خودن کے بعد دیگا مسئلہ رہے چھو ہے کول شتا لرا نا چری بدا سے نکے استفہام انکاری بیا اس نشتہ دے شک مک نشتہ دیکھو اللہ رب العزت پیغمبر تا منع کئی چھے گوارے دا سونکے سختی کو دیر شنددی و دا مطلبی چھتا بکار پری دی نا دویم لعل سمانا دا خلق و خیال دا دے اللہ رب العزت و توی تا خبر دا خلقنا تا خونی خبر خلق کم خیال کرے دے خلق وی وی دا پیغمبر تنگ شوے دے بس یا نند یا سبا دے دا خپل کار پری دی یتوقعون منک ترک باز ما یوحائی لے کا دخل قستان دا امید کئی چی بس دے تنگ شوی دے خویا بس باو یا بلورت چی بس نیم پکی مخ کپل کار پری خو دخا دا دخل کو بخیال کے فلا علکا دخل کو خیال دا دے شاید تو اے پیغمبر پری خو دن کے بازی اغا وحی لرا مسلی لرا چی وحی کولی شتا توازوائی قنبی صدر کا تنگی کی پدی سرستا زلان دا سو خبری دی دا خبری دی کنا دی تا سوکتنگی دیشی سوی این یقولو چوائی لولا انزل علی کنزن اگور دی پیغمبر تا سمرا غریب تڑے دی مالور سر نشتا اڈوڑیور کر نشتا پخپلوں میں گی او کورم لو گئی روزی سور وزی تیرشی و خوراک کا اکثر ملاوی گی دمرا جز و غریب دے ہاں دے خبر تو سوکٹیں گے دے جی دا خبر میں ہوتا کو لکھا ولی نازل نکلیش پد باندے خزانہ کنزن چلی پیغمبر دے دمرلوی شان یا دے ندد باندے دا اللہ طرف نا خزانہ راشی او جا اما او ملک اگور دقا سے یوازی گرزی اسو کور سر نشت دیں دا دنیا بادشاہانی اموخ کے عرص تو سر خلق روانی او اصلی او جاہ و جلالی ادھ سر گور اس نشت دیں دام دیر دا درد خبر رکھا او جا اما او ملک دسر دے ملک راشی دا اسمان ملک دے ور سر ایچ خلقی وینیم اے پیغمبر تا تا دا سوئی وہی با لگیا بھئی خلق و خلی سوکنشی بندولے انما انت نذیر تیر ان کے تو بادشاہ خونے تو ہما دیلے نہیں لے گلے دنیا تے چھ بادشاہی بکے تو ہما دیلے نہیں لے گلے چھ تبا دولت را جمع کے خزانے نا انما انت نذیر تیر ان کے واللہ علی کل شیء وکیل اللہ پارس باندی ذمہ وار دیں ام یقولون افترا نہ بلا خبر ہوا تاریخ کارون شخا تو اللہ ولا تسلی ور کرا نبی سوئی بلکہ وای دا مشرکان چدا قران یہ خود زان نہ جوڑ کرے رہے منتے بیان نہیں قل تو تو فاتو بعشر سور مثلیہ راولے کنا یولا سورۃ الہراولے چے دی قران پر شانتی ور سورۃ یونس دی نمخ کے نازل شوے کنا سنجے پا ترتیب کے اندازہ سے پا نزول کے اگی کی وہ طویل ہوئی چی بصورت مثلی یو صورت راوڑے او اگی را نوڑو نزلتے ہوتا لسنگ یاد کرو داخو کا اگی یو صورت جوڑ کرے وے نبیہ بے ہوتا دل توی چی لس راوڑے کا نو تو اگی خواہ اگی یو صورت ہم جوڑ نکو داوی قرآن پا اگی پورا ٹوکی کئی خواہ سنگا ٹوکی کئی لکے اس لی توی چیرو را مقام لرا سر سنشتا یو روپے خورا لرا کجدان لپی بیو جماعت واخل اگوی نشتا ما سر ماوی تا تاوی نو ما اولی دی سکنی جامعی دی اگستی نو ما نشتا را سر تو دیو تاوی یرو را چی روپے نرا کئی کنا نو یو لس روپے خورا کا چی خور پورا ٹوکی ہوکی خور پورا خان دی خواہ دقا سے مطلب دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی چدا ہوتا اللہ ویلی چی خاغ یو سورتو ہم خوراوڑا کنا زی یو لس سورتو نا نور راوڑا کنا تا اس تا گورا ہوتا فاتو بی عشر سوری مثلی ہی ہوتا زکا ویلی راوڑا تا سو یو لس سورتو نا یو دا نور مفسرین دا مطلب ذکر کئی چی پاول کی دی لگو یو یو تن باوچرتا ناغی تا دی یو سورتو ابیا دیر زیاد شو مقابلے پو وقت کے نلس یو تذکہ ہوئی کہ یو یو جوڑ کے بل بل جوڑ کے مفتریات چدزان نے جوڑ کری شوی ودعو من استطاعتم من دون اللہ راغوانے غصوب چستاو طاقت کی بغیر دلان ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ہے فا اللہم یستجیبو لکم اے مومنانو خطاب دیتا دیکھا کدی قبول کیا و نکرستا سو او یو صورت اور لس صورت نے را نوڑل کنا فعلم دی وقفل کار کی خطاس یقین پیدا کے پوش انما انزل بعلم اللہ چی یقیناً دا قرآن نازل شوی دا اللہ دا علم نا دیکی دا اللہ علم دے دیکی دا اللہ معلومات تی یا دا حق دے او دا دی پا حقانیت باندے دا اللہ علم گوا دے یا وا وَاللَّهِ إِلَّا إِلَّهُمْ او دے نازل شوی خاص دا دی مسئلے دا پارا دے گوارے چنشتے بل حاجت روا بغیر دا اللہ نا توحید دا پار نازل شوی دی بگی نور سو گوری چی رکاتو نسو دی او زکاتو نسو دی ننو ایدہ خو توحید دا پار نازل شوی فَحَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نتاسو بوسو میمان نرو رے فآیات کے دویں مانا دادا چی مشہران تا اللہ ہوئی چی او سورت جوڑ کے یو لس سورتو نا جوڑ کے اکشران ور سرف تم او خا چوری گا مشران با علماء با سورت جوڑی کا نخا اگی جوڑ نکڑی شو اللہ دے کشرانو دے تابدارو تے وی چفیل لم یستجیبو لکم دا سنگم شران دستاسو چی او صورتی جو نکلیشو نفع علمو انما انزل بے علم اللہ را جدا شیطینا فرید دا سے علمان او قاضیان او سابیاقانو چی اگی دور سنشی کو لکنا نتاسو اور پس تاسو پا کسو گو رہے تاسو پا تے سزدک ہے فرید فع علمو انما انزل بے علم اللہ راشی اوزان پوک اجداد اللہ کتاب دے واللہ الہ الا ہو حق مسلہ دادا فحل انتو مسلمون اگر دخل مشرانو پا کمزور ہے پوشوے اوہ سے تاسو ایمان نراؤڑے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا اللہ وی اگی پا دنیا باندے خلالا گولی را اگی ایمان راؤڑی اگی وی مونگا اسمون تا پخوابا یو چکے سابونو اتانیز بو اغبا ہم کوٹاو پا جنازو کے بے اکثر پا اسخات کی کوٹا پیسی ویشلی پو خواہا چلو او اس اورا سے دو زرگونو لکونو تا ناغی اس دنیا نمخڑو لشی اغا سو کو چواری دا جن دا دنیا پخپل محنت سرا پخپل کوشش سرا پخپل عمل سرا پخپل علم سرا دا غدی کا نفع چی دا تابدار نیتا پوسو کی چی دا مشرانم سو کرو اسلامی قانون رانہ دے اگی پاگی دا اللہ فضل دے دا غزے توی سوکر سے دیشی دا خوی پدی دا اللہ فضل نو رسے دا فضل انما من کانو ایدو الحیات الدنیا و زینتہا دا خو دنیا دا و دنیا قائص دے او اگی چی سمر محنت و خواری کولکا نا دقا غختو دا اگی دا علم او دا عمل او دا بزرگے تدی طول مطلب دق و زینتها نوفی الیم اعمالهم اللہ ویزا پورا ورکم دیتا بدلی دخل عملونو پورا ورکم دا سی وهم فیها لا یبخسون چی بالکل بدی سر کمی و نکلیشی چی سمر غواری نورکم بولا کمیم بری غواری که وزارت غواری نبا کمی کی دولت غواری کارخانی غواری وهم فیها لا یبخسون نب کمی کی چی دی دم رخواری کئی کا نا ہاں خدا دی نوی چی اللہ مول جنت الفردوس راکے وہ دا سو ہے اولائک اللذین دا کسان دی لیس لہم فی الاخرتی نشتے دید پارا پا آخرت کے الا النار مگر وور دیم التو ایس دا نشتے دی حدیث کرا گلیو دی لبوی لشی یقال لأهل الریا ریاکار تو قیامت کی ہوئی لشی کہ صمتم وصلیتم وتصدقتم وقرأتم ٹھیک دا تاسو کارو نہ کڑی دی منگ تفتا دا روجیم نیولی دی منزو نام کڑی دی خیراتو نام کڑی دی ختم نام کڑی دی وقرأتم دا بگر آگلی صد پارا لیقال ذالک چی ہوئی لشی خلقوی چی گورا سمر پا بندے سر منزنا سمر خیراتنا سمر منز روجی دا ویلش نبس اگر تاس تا ویلشو کا نخا تاس دا مطلب چی خلق زمون صفتونو کی صفتونو اکلل ناخر کی وی چی هاولائی اول من تسجر بهم النار دا اول اگر خلق دے چی دا جہنم ور با پدی باندی بلولشیم چی دی عرص دا دنیا دا پارکڑیو کا نخا دے دے کی احکام القرآن ابو بکر جساس ویلی دی چی کل ما سبیلہ ان یفعل علی وجہ القربت ارغ عمل چی اغد عبادت پا شکل باندی کی گی طریقہ دا عبادتی لکا منس شو ختم شو خیرات شو زکاة شو تاسیزو نشو چی یفعل علی وجہ القربت چی پہ طریقہ دے عبادت باندھ کی لا یجوز علی اخذ الاجرت پاگی باندھ با دنیا اجرت ناخلے تنخواہ ناخلے ولی ولی ان الاجرت من حظوظ الدنیا اجرت خود دنیا یا اشیئے دے دا خود دنیا دا او دا تا پہ عبادت باندھ واغستو فیضا اخذت علی الاجرت فقط خرجا من ان یکون قربتا کل چی باغی دی اجرت واغستو پیسی واغستی ناغد عبادت نووتو او تا عبادت نشو دنیا یو کار شي بس نه لکه پيو کې یو بوا چې لناسو کخلی توبه چې پوه شي دوره یو سړی چې دا دکاندار دا چل کې یا په لسو پاغاله وای نه دینو ولی هغه په نه شو کنه هو بشوي هغه وی چې کله په عبادت ته اجرت واغستنو او ته د عبادت نه وته هغه خو ثواب مواب نه کنه هغه د دنیا یو کار شنو ښه دې دې کې لیکلی ښه وحبط ما صنعوا فيها برباد شو هغه عملونه چې کړیو په دې دنیا کې ځکه ټولې د دنیا د پاره کړیو وباطل ما كانوا يعملون اسو خدا سے عملونو چی اغدا سر باطلو ورس عملونو خو عملونو چی منزونو روجیوی نفلونو ختمونو خیراتونو دا خو عملونو کنا نا برباد شو او صدا غی نور فسق و فجورو افسق و فجور خو خود باطلی ما کانو یا عملون صلو رم دعوة اف من کانا علی بینت من ربی اغسوکا چی پوازح دلیل دے دخپل ربنا مسئلہ دیر واضح دا چی توحید دے ویتلو شاہد منو او لگی دلیر دسر یو گواہ دا اللہ دا طرف نہم چی اگا قرآن دے یو مانا یا اگا جبریل دے ابرات نبی علیہ السلام لکن دے گواہ شفا ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ او مخکد دے قرآن نایا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اگا دا خپل زمانی پیشوا او امام کتاب تے امام ویلی ولی پیشواو کنا اور رحمتهم وم نگو رتا سر دمر دلیلو نشتا دے ابھی اب ہم تدعوت نچلے لعلک تارکم باز ما یوحائی لے کا پرینو دے گورے زکر تا سر سکمی نشتا دعوت تپارے چس سامان ضروری ہونا گا تا سر دے چی مسئلہ دے دیر مدلل دا بینا دا اور قرآن در سر دے جبریل رازی او دا موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات گوا دے اغیقیم دا مسئلہ وقا نجی سوک دا امنی کنا نو اولائی کا یؤمنون به دا افمن کانا تا اشارہ دا اگر کا لفظ کی مفرد دے فمانا کی جمع رکھا چا سر چی توحید وی او چا سر چی پاغی باندی شاہد وی قرآن او چا سر چی دلیلونی نقلی نو اولائی کا یؤمنون به دا حقیقت کی ایمان روڑن کی پہ قرآن باندھے امن یکفر بھی من الاحزاب اصوک چی کفر اوکو پہ دے قرآن باندھے دا سیم سوکشتے چی کفر پہ کئی اللہ وی من الاحزاب اگو دشمار نبار دی دیر ڈلی دی یہودیان دی عیسائیان دی مجوسیان دی صابئین دی ہندوان دی سکان دی تو اے سوکشتے نا من الاحزاب فالنار موعدہ بس اور داغی زیدے واداغی سردگا شوید فلا تکو فی مریت منو کلی چی پا دمر دلیلون سر مسئلہ ثابت شوانو شک مکوان اگر سی شک کہتو فلا تکو فی مریت منو شاہدن کے دیر خبری مفسری نکلی دی چی شاہد سو کیا دی بہتر معنی دغا دی قرآن شاہد دے جبریل شاہد دے چاکویلی چی دا نبی علیہ السلام جبا دا اغام سمانا دا خود خاص مانا دا چاویلی چی شاہد نمرات حضرت علی دے دا چی دا شیگان مانا دا شاہد منو چا تا دا بنی اسرائیل و عالم یاد کرے چی اغا دے و بہتر معنی ہم دا دا قرآن او جبریل دا شاہد دے نمکی گتو پا شک کی دی مسلین انہو الحق من ربکا دا یقینی دا دربستانا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون خطوئے چی اکثر خلقو ستا پا دی شک پیدا شی کنا اسم خلقوئی کنا ویرا مسئلہ ٹک دا پچھ دیتاو گوری چٹول خلق خلاف دے نو بیاد سڑی شک پیدا شی نو نو ایدا سڑی سوک دے چی شک پیدا کی گی چی بیا سڑی شک پیدا شی قرآن خوطوئی چی شک مکوا او اکثر خلق ایمان نہ راوڑی چی ایمان نہ راوڑی نتب پاغی پسی دی اکثر خلق اللہ وی لا یومنون ایمان نہ راوڑی یقین نکی نپاغی پسی مزا او کلارک انا اللہ استان الوی ظالم بل نشتا ومن اظلم وسوق دل ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا جو جوکڑی پر اللہ باندھ دروغ پر شرک سرا دا مانا اولئک یعرضون علی ربهم دا خلق با قیامت کے پیش کری شیخ پر رب سرا ویقول الاشہاد او دیر گواہان براشی یو گواہ ندے اشہاد دیر گواہان انبیام گواہان دی ملائکم گواہان دی چلی کلی اکڑی دی کرام الکاتبین دی او ددی بندخ پل اندامون ام گواہان دی چی صورت نور کے براشی حامین سجدہ کے براشی شہدہ علیہم سمعہم و افسارہم و جلودہم دا بدر باندے گواہی کی تب زی چرتا ادے بدے خپل سرمن تاو بدن توی چی ما باندے گواہی کوئے ما ہستا سو دو پارا زارا چاو دے دا اروانی اجالی میں کڑی پالا لو پارا مو ہستا سو پا ما گواہی کوئے دس گواہان دی گواہان بسوئی ہاؤلائی اللذین کذبوا علی ربیم یا خدای داغ کسان دی چپتے دروغ جوڑ کریو چیا خدای سر نازو لشتا راشا داغ گواہان ظالمان دی کذبوا علی ربیم چی گواہی پوشی کنا علی لعنت اللہ اس با اعلانو شی ضروری اعلان خا اے خلقو خبر شی لعنت دا اللہ دے ظالمانو تا گورو تا مخی سویلیو من ازلمو چی پا دبا سمرشی دکا دے خوب ظالم باندے ہوئے نا خود ادنا درجہ دا نجی پا ازلم باندے با سمر لعنتی خوا ظالمان سوک دی دا قتلون مطلون چی کئی دی خودی تا ظالمان ہوئی خوا ازان تا ظالم نوئی ننا اللذین آوکسان دی سدون عن سبیل اللہ چ خلق دا اللہ دا دین نہ منی کئی چ مزے مزے خراب بشیں او کنا وی جمعہ تا سوک سبق لزی الکہ شیطان کم پلے بزی سبق لا کالج تو بزی یسدون عن سبیل اللہ دا جمعہ تا خوی مزے سریا دیکھو یہ ٹولے مسئلے غلطی کئی خوا سمرے خلق پا غضب اختا کرے دا جزان تا سکون آوے بندئی خلق دا اللہ دا دین نپا دے طریقہ ویبغونا اے وجہ ضرورنو کے والا شکونا چاہیم آغا جزان بیاوی بس داوا نہیں خنو ویبغونا اے وجہ آغا صحیح خبر ہے و تدا سے پرنگ کے کارکلا چسلی تے والا تور کخا لٹئی اغی لرا غلطا چدا غلطا لاردا ہم بالآخرت ہم کافرون دی قیامت نمانی پاخرت باندے انکار کو ان کی دیم اولئک ہذا کسان چری لم یکونو موجزین فی الارض دی نشی کمزور کولی چالر پزمکہ کی وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء او نشتے زدید پارا بغیر دا اللہ نسوک مددگاران یضعف لهم العذاب زدید عذاب بدو چند شیخا ولی عمل ڈبلو کنا پخپلوم بدات و شرکیاتو او خلق بیوم دی ترابالو راشے دا مشرانو دینو گو رہے او دا چاہ خبری ماو رہے نا اللہ وی طالب دو چن عذاب در کولش یزعف لهم العذاب ولی ما کانو یستطیعون السمع دادا سے کانو راندو چی طاقت تین لرو دا غب کی خودو ما کانو یبصرون او نیسلی دل دا سے راند کانو تا با غب یہ خیو کانا کچر دا غلطی دی باکی پیدا کرے او خیر تو براغلی بھی مخامخ ہو او لیدل قتل بدی کریو کس غلطی پر دنیا کی دا بدی دیوی کنا افغانستان نے جب طالبان رات لو اخپل مشران بوتوی چی پنج پیر تمز ہے ولی التے دا قرآنون نا ڈپا جوڑا کری دا امولا پی دا پاس ناس دے یا خدای تو وی تراش ہوئی نا کنا بدبختا وما کانو یبصرون غٹی غٹی اختر کی دل اللہ در کری دی سترا شو گورا چی اگا پا چٹائی ناس دے او کنا اگا پا ڈپا ناس دے وی اگا برا ناس دی دیو تا کتا ناس دی اولائک اللذین آداء کسان دی خسرو انفسهم چی خپل زانون زلیل اکڑل وضلانم ما کانو یفترون رکب شیدین قیامت کی اگا چی تزان جور کریو لا جرما خامخا یقینا لا جرما دا سی لفظ دی چی علماء اور پورن خطی دی خلیل او سیبوی وی حقا نا جرم سمانا حقا دا خبر یقینی دا فراوی لابد دین اخلاصی نشتوی انہم فی الاخرت هم الاخسرون چی دی واخرت کی تاوانیان شی او زجاج وی لا ينفعو دی لیس شی فیدا نورکی لا ينفعو او کسائیوی لا منع انہم فی الاخرت هم الاخسرون دی که منع نشتا دی لا ایخنی خبر دا منگوی دا مشران معنی خدقا سبوی و خلیل مشران دی لاغی معنی آسان هم دا لا جرم حقا یقینا دا خبر یقینی دا انہم فی الاخرت هم الاخسرون چی دیو پا آخرت که دیر زلیل شیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشكا كسان ایمان راوڑو عمل کی صالح تو سنت واخبتوا الى ربهم لوی پک نشتا تکبر پک نشتا فخر پک نشتا غرور پک نشتا عاجزی کی خپل رب تا چی گوری تو تو گورن پو بشی چیر دی خلق کڑی راجزی دا اولئک اصحاب الجنہ دغدی جنتیان نوم فیا خالدون دیو پا جنت کے ہمیشیم دا سورت داول عیسوا ندی آخر کی مثال نہ ذکر کی او دو جماعتوں نہ جوڑی بس چی دنیا کے دقا دو جماعتوں نہ دی دو ڈلی دی مثل الفریقین مثال دا دوارو ڈلو سنگ دے کل اعما والاسوام دا یو ڈل دا سی دا چلاند دی او کان دی دا دیو ڈلی حال چھا والبصیر والسمی بل ڈلی چی دا غیلی دن کی اوری دن کی دی نستانہ تپوس کی قرآن حلی استویان مسئلہ